te maya moto emonela safu mwendo maina kokaka kolinga te soki na ningi kaka plus plus kolinga yanga ezala kama meo zote tona sensibilité o eboya ba reception. Pesa na yo na sani ya mbele kajo na ngai la fio.